toyo na kati na yo poti na maloba papa e na kotala mikolo mileki mingi na koyoka sango note na kobenga na telefone na kotinda batelegrame o ekopesa ye ya note o yo shakito parisien bakui bamonaki yo na chancelize la mer na la mer elitamboli ya bamure oyo na nzela mondele yo shakito okolongana kala bolingo na nga otikelanga likila na bomba tinda mokanda na baboti ebisaki okozonga te o bongonga na koma libere na nsima o uta okoza bango e bapekisaka nga nasalaka basorti ata banganda ya kartie onga na bimaka te tinda mokanda na baboti ebisaki okozonga te o bongonga na koma libere na nsima o uta okoza bango e bapekisaka nga nasalaka basorti ata banganda ya karte onga na bimaka te Ninyo, maloba yaka yaka okosolenga na kiposa eyelinga nazelaka bolingo na yo lokola bazelaka mokanda na poste mawai ye mawai akaka olobaki nazela nsima bambula tikino tokobalana nazeli shakito nateli misongo nateli misongo kanga jaki bazongo nateli misongo olakelaka nga na mama nateli misongo ufie bilandu de Genève Panama.